4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 unge og 7 ældre. Så 15, ikke? 15 mennesker og 15 menneskers historier, som skal flettes sammen. Så der er tit knald på. Og 15 mennesker, som alle sammen synes, det er sjovt at sige noget. Det er jo herligt. Men det er også, det kræver at sige en kvinde nogle gange at holde orden på tropperne. Vi sender 24/7 dokumentaren Forestillinger om en gruppe unge og ældre, der laver en teaterforestilling om fordomme. Der er intet manuskript. Forestillingen bygger på deltagernes personlige fortællinger, som instruktør Helga Rosenfeldt Olsen skriver sammen til et stykke, der efter 10 ugers arbejde skal præsenteres for publikum. Vi står i en rundkreds. Nu rækker jeg begge hænder op i luften og holder hænderne sammen, og så siger jeg hik. Og så har jeg jo selvfølgelig en på hver min side, og de slår deres hænder ind i min mave og siger hak. Og når de så har gjort det, efter jeg sagde hik, så peger jeg over på en anden person i rundkredsen og siger huk. Og vedkommende farser op i luften med hænderne og siger hik, og får et slag i maven, der siger hak, og så siger de huk til en ny igen. Og sådan går det hele vejen rundt. Og hver gang man gør noget forkert, så dør man og sætter sig over på sin plads. Og til sidst er der kun tre tilbage. Hik, hak, huk, hik, hak, huk, hik, hak, huk. Og så går det stærkt. Og så er der en vinder til sidst. Og det er smadret sjovt. Af processen i det her mærkelige rum af, hvad er det, vi laver? Er det overhovedet teater? What is going on? Hvor er mine replikker? Og så har vi bevæget os hen i, måske der er noget, der giver mening. Håber jeg. I hvert fald for en del af jer. Og nu er vi på det her mellemsted mellem, det begynder at give mening til, nå, nu forstår jeg det. Fordi nu er vi i gang med at opøve det her manuskript, som jeg er ved at sætte sammen. Og det er det, vi skal fortsætte med i dag. En C-dur, G-dur, A-dur og jeg har det bedst, når jeg har noget at se efter, når jeg spiller. For år tilbage, der har vi jo altid lavet et teaterstykke en gang om året, som vi så fremfører det her i foråret. Det er vi ikke nok til mere, og der er ikke interesse for, at man vil bruge al den tid på at lave et rigtigt teaterstykke. Men så kom der en og siger, jamen der var en dame, der havde henvendt sig til Æblehaven. Det er en kvinde, som er udlært skuespiller og instruktør fra USA. Og det, hun har haft succes med og gerne vil instruere for os, det var, at det går ud på fordomme og imellem de unge og de ældre. Så vi er jo oppe i pensionistenalderen, 7-8 stykker, og der er nogle 10 stykker teenager. Så vi laver små sketcher, der så går over hinanden igennem, og det et teaterstykke, det tager nok 3 kvarter. Og vi er ved at være på plads med det, og nu skal det så finpudses i den kommende weekend. Og så har vi jo generalprøve på mandag i næste uge, og så skal vi have premiere om tirsdagen. Jeg tænkte, at jeg ikke blev for gammel til sådan noget. Og, nå, jamen, I skulle ikke være bange for dig. I skal ikke huske ret meget, nå. Så går det måske alligevel. Vi har øvet nogle gange nu, en 6-8 gange, og i starten tænkte, hvad går det her ud på? For vi mente jo, at et teaterstykke, så skulle man lære nogle tekster og stå op og agere over for hinanden i en bestemt. Det var det ikke, stort set ikke. Altså, vi skal egentlig bare være os selv og udtale os om, hvad synes du egentlig om de unge, hvordan de opfører sig, hvad er det, de spiser, sidder de ved computeren hele tiden og bestiller en pizza, eller, og de unge, de har jo deres forestilling om, hvordan vi ældre er, og om vi bare sidder hjemme i sofaen med en avis, eller hvad, det gør vi jo slet ikke. Vi er jo ikke gamle i den forstand, som vores bedste forældre var. Nu er der helt stille, og det her lys går ned. Der er nok sådan et eller andet voice over, der kører, som fader ud. Og så kommer der teaterlys på jer, og så går vi i gang. Værsgo. Et af disse mennesker er trilling. Et af disse mennesker kan godt lide at spille homie. Et af disse mennesker blev mor som 17-årig. Jeg interviewer dem alle sammen ud fra sådan cirka de samme spørgsmål, som handler om, altså som er sådan egentlig meget generelle spørgsmål. Det er både sådan noget med, hvor de kommer fra, og lidt om dem selv, og så også en masse omkring, hvad de tror, for eksempel hvis det er ældre mennesker, hvad de tror, unge mennesker spiser i dag, eller hvad for noget musik de hører, eller hvordan ungdommen har det i dag, og så klipper jeg så det sammen til nogle forskellige interviewsekvenser, som vi afspiller i løbet af forestillingen. Da jeg havde været i bad, og så skulle der opad, så blev jeg overmandet af en træthed, som jeg aldrig har oplevet før. Så jeg overvejede virkelig at ringe og sige, at jeg ikke kom. Og så, Kirsten, du ved, når musikken spiller, så går det. Og så får jeg jo også den til at fortælle deres personlige historie. Så for eksempel i dag har jeg lige siddet og arbejdet med Kirstens historie. Kirsten, hun fik en blodprop i hjernen for nogle år siden, som hun så har beskrevet i et af de her interviews. Og det skal jeg så prøve at se, om jeg kan få lavet en lille scene ud af i dag. Så skal spise, og så kommer formanden hen, og så siger hun, Kirsten, har du det godt? Nej, så der var jeg simpelthen så træt til at kæmpe for at sidde på stolen. Munden hænger. Varme kartofler i munden, jeg begyndte at have svært ved at snakke. Og så jeg siger, at han må godt køre mig på skadestuen. Så siger jeg, at jeg skal ikke på nogen skadestue, og jeg skal ikke til nogen lægevagt. Det kan vi ikke komme ud og ringe. Det her, det er en 112. Havde jeg gået op og sove, jeg bor alene, så ved jeg ikke. Jeg synes, det er jo med til at danne et billede af, hvem hun er i dag som menneske, og men altså, jeg synes, det er en rørende historie. Både det at have været udsat for sådan noget, og også hun snakker om, at hun blev utroligt træt, og så tog hun afsted til det her dansarrangement alligevel. Og det var så dem, der hjalp hende med at ringe 112 og sådan noget. Og så reflekterer hun også over det der med, jamen, hun bor alene, så hvad var der sket, hvis hun bare havde lagt sig op i seng, ikke? Altså, jeg bliver helt rørt bare at gentage historien. Jeg synes, det er jo bare en utrolig historie, som hun har. Den synes jeg fortjener at blive bragt videre ud i verden. Så derfor vil jeg gerne have den med. Og så fylder det jo meget for hende, fordi hun blev lam i den ene side, og har lige så langsomt genoptrænet det. Hun er super sej. Den sidste, der går ind, vil lige være venlige at stille sig op, så jeg kan se, hvornår er vi inde alle sammen her. Altså, vi må regne med, at vi sidder på stolene derhenne, inden vi begynder på den der, ikke? Jo, ja, altså det er kun nu, vi kommer ind udefra, sikkert. Jeg kunne forestille mig, at når Kirsten sidder der, så skal vi være bekymret omkring hende. Nej, det er de unge, vi er bekymret om. Der kommer til at køre den voice-over. Ja, hvad vi bekymrer os over med de unge. Det er den, der kommer til at køre nu. Nå, for så jeg tænkte, jeg kunne være bekymret om, hvad der var i en dansk mand. Det kan man jo heller ikke se, bare du så bekymret ud. Jeg hedder Kirsten, og jeg er 65 år. Jeg bor i Værløse på en gammel skole. En lille landsby lige uden for Faxe, mellem Faxe og Karise. Jeg er den, der kommer først ind og sætter mig på stolen. Så jeg er den første, der kommer ind. Vi kan godt gå ud. Vi starter med alle sammen, en efter en, og skal gå ind og sige en sætning om en af de andre deltagere. Og så skal vi stille os op i en position, som skulle ligne hver især af os. Så er jeg senere med i en sketch, hvor at jeg sidder som bedstemor sammen med Dan, han er bedstefar. Har du set her, mor? Der står i avisen, at eleverne fra 4. klasse... Hallo, bedsteforældre. Hej, nej, kommer du på besøg i dag? Jamen, det gør jeg da. Det er da godt nok længe hyggeligt. Siden, du har været her. Ja, jeg tænkte, det var på tide. Hvordan har du det ellers? Jo, det går meget godt her for tiden. Jeg har bare været i skole. Ja, nå. Hvad laver du? Ikke så meget. Ikke bare... så meget i din fritid heller? Næh. Der står nå. Også noget herom, at nu skal de på dannelsesrejse i Faxe Kalvebod. Nå. Det bliver spændende. Har du hørt det? Ja. Ja, der er altså mange. Og hele Danmark skal være med nu. De synes, det er en rigtig god idé. Den ene, Laura, hun er vores barnebarn, der kommer på besøg. Desværre jo en dag, hvor vi skal til banko. Og så har vi en hjemmehjælper, der kommer, og hende sætter vi så til at lave en hel masse ting, som vi ikke havde nået at få lavet i løbet af dagen. Hun hedder Freja. Jeg fandt en flyer, der lå op på ungdomsskolen her i Haslev. Og så så jeg flyeren igen, liggende op på min skole, og så tænkte jeg, ved du hvad, skal jeg prøve det her? Jamen, der stod bare sådan, der stod navnet, og så navnet på teaterstykket, som på det tidspunkt var over alder mellem tid, men det er jo så blevet ændret. Og så tænkte jeg, det lyder da rigtig spændende. Så noget med nogle fordomme, og sådan, som jeg synes, det er ret spændende med fordomme, for dem er der så mange af. Og så tænkte jeg, det skal jeg da prøve helt klart. Det handler om, hvad ældre forestiller sig om os de yngre, og hvad os de yngre forestiller sig om dem de ældre. Der kommer hjemmehjælperen. Og det var da dejligt. Ja. Ved du hvad? Vi har simpelthen så travlt i dag. Sådan vi tre har... uger, det går hurtigt, hva'? Ja, og vi har haft besøg af vores barnebarn hele dagen, så vi har hverken noget det ene eller det andet. Altså, allerførst så skulle vi lære hinandens navne. Hvilket er en meget god start til, når man skal være et hold. Og så skulle vi snakke om nogle forskellige fordomme, vi havde over for hinanden, og vi skulle lave nogle små sketches og sådan. Og vi skulle lave sådan nogle ruste sammen øvelser lidt, fordi igen, det går ikke at lave teater sammen, hvis man ikke kender hinanden. Det bliver noget mærkeligt noget, hvis man sidder sammen i en bunk fremmed og skal fortælle til nogle personlige historier. Og så lavede vi noget, som sagt, hvor vi skulle fortælle nogle historier fra vores eget liv, og så skulle vi vise noget musik, som vi rigtig godt kunne lide, så vi ligesom kunne se hinandens musiksmag også, for det kan jo også sige en del om en person. Der var også meget forskelligt imellem, hvad de ældre nu lige synes var fedt, og hvad også unge synes var fedt. Det var meget forskellige typer. Jeg kan ikke huske præcis, men altså det var typisk mere langsomt, og typisk mere på dansk. Hvor også de yngre havde en del flere ting på engelsk, og noget, der var lidt mere gang i, eller jeg husker, der var en af os. Jeg havde selv noget sådan moderne rock-agtigt med. De reagerede positivt faktisk. De virkede, som om de synes, den var meget fed. Jeg tror, jeg spildte lidt middagsmad her ved spisebordet. Kan du ikke lige se efter det? Jeg tror, hunden har taget det meste. Publikum ved jo ikke, hvad der skal ske, og hvad for en tekst vi har hver især. Så det er jo nyt for tilskuerne. De ved ikke, om at vi får sagt det, vi skulle, eller får sagt noget andet. Det kan være lige meget. Bare det er sådan, nogen er inden for det, vi ville sige, så kan vi godt lave lidt om på det. Vi er ikke låst fast på en fast tekst med souffleurer og sådan noget. Så kører vi jo mere frit jo, og kan improvisere. Og lige præcis, Dan, han er jo master improvisatør. Dan, han er super god til at improvisere. Han laver lidt om på det hver gang, hvilket kan være til stor modskab for resten. Og nogle gange lidt frustration for dem, som der skal vente på hans cue. Men det synes jeg er en god del af udfordringen. Ja, ja. Han har i hvert fald fået, du har fået frihjul. Ja, nu har jeg fået, det må ikke blive for langt, fordi så skrider tiden jo. Så, ja, det er den eneste note. Jeg må styre mig lidt. Lad os håbe, det virker. Ja. Ja, den er sådan lidt voldsom måske. Det kan godt være, at det er vi skulle fortælle nogle historier fra vores liv. For eksempel er der nogen, der har fortalt om, hvordan de har mistet nogen. Der er jo både nogle ældre, der har mistet forældre, eller nogle af os yngre, der har mistet bedsteforældre. Jeg fortalte om, hvordan jeg mistede min hund, fordi jeg ikke selv har oplevet, at der er nogen i familien, der er død endnu. Og så var der, der var selvfølgelig også med nogle mere glædelige historier, og jeg kan huske, der er en af de ældre, der har været på kvindelejr, hvilket jeg synes lød mega sjovt. Og så var der en, der har sejlet til Grønland og alt muligt. Så var der Kirsten, der havde fået en blodprop op i hjernen. Det var en meget rørende historie, for altså, der var hun. Det var en farlig ting at få sådan en blodprop derop. Kan jeg huske, hvordan hun fortalte, at hun havde været lam i hele den ene side af kroppen, og de ikke vidste sådan, om hun nogensinde ville kunne bruge den side af kroppen igen. Og hun så på et tidspunkt lige fik bevæget sine fingre sådan en lille millimeter, og det simpelthen var så lykkeligt, at hun fik gjort det. Det var meget rørende. Men de her mange dage, de mange dage, jeg skal på stribe, de kan godt være en udfordring. Ja. Men jeg tænker også bare, at du må virkelig bare passe på dig selv, og hvis du kan mærke, for eksempel i dag, du har brug for at tage tidligere hjem, eller whatever, you name it, altså, så gør vi det på den måde, for ja. det er jo bare altså, dine omstændigheder. Jeg tror, jeg har sådan nogenlunde til dels styr på det. Ja. Jamen, men altså, jeg var nemt at vippe pingen i går, fordi jeg ikke var på toppen, og jeg har også besluttet altså fra nu af, fra sidste uge, det jeg skal fokusere på, det er det her. Ja. Og så er det det, der er min udfordring. Ja. Nej, jeg var bare træt i går, så jeg var meget nemt at vippe pinden, og så kunne jeg ikke rigtig huske at overskue mere til sidst. Så det er en naturlig følge af min sygdom, af forløbet efter det, at jeg har dykket op og ned, dykket ned en gang imellem. Så det er ikke noget, jeg sådan tænker er noget usædvanligt. Det er ligesom den standby-knap, man kan trykke på, og sådan er det, og så kan den ikke vippe sig af igen. Det var det, der skete i går. Det er godt at tale højt og tydeligt hele vejen igennem forestillingen. Især på premieren, fordi der vil der også være nogen, som ikke hører lige så godt. Så, men altid selvfølgelig. Okay, værsgo. Her i år, der er jeg startet i 1.G på gymnasiet, hvilket har selvfølgelig resulteret i, at jeg skulle ind i en helt ny klasse, som det sker, når man starter på en ny skole. Og jeg har altid haft det svært med at skulle ind i en stor gruppe nye mennesker på en gang. Specielt hvis at der er mange af de andre, der kender hinanden i forvejen, for så kan man godt føle sig lidt ekstra udenfor, ikke? Så det har resulteret i, at jeg har fået noget angst. Vi skulle fortælle nogle historier fra vores liv. Jamen, så sad man op i en stol foran alle de andre. Så man sad ligesom i den varme stol, kan man sige. Så alle de andre, de sad og kiggede på en. Ja, jeg ved ikke, men altså, der var ligesom bare, man følte sig ligesom bare sikker i det her rum. Fordi alle de lyttede ligesom bare. Og man vidste, at der ikke var nogen, der ville grine. Man vidste, at folk de lyttede bare. Da jeg skulle starte i gymnasiet, der startede jeg i en grundforløbsklasse, som man går i de første 3 måneder. Før man ligesom kan vælge, hvilken studieretning man vil på. Og bare det at starte i en ny klasse én gang, det er ret hårdt for mig, fordi at Jeg har typisk svært ved ligesom at åbne op foran alle, for altså, det er jo rigtig mange nye mennesker på en gang. Det kan godt være skræmmende for mig. Så har jeg haft rigtig mange ting at tænke på, og et stort sådan socialt pres med, ah, er jeg god nok? Hvordan skal det gå? Ah, er jeg klog nok? Ah. Og så efter de her 3 måneder, hvor jeg ligesom bare begyndte at falde til her, så skal jeg i en ny klasse, som jeg så skal være i resten af min gymnasietid. Og det var bare hårdt at skulle ind og bestarte helt forfra igen. Det var virkelig, virkelig hårdt. Mange af de her mennesker, altså jeg havde set dem før, jeg havde gået skole med dem før, men det er jo ikke nogen, jeg har snakket med, det er ikke nogen, jeg kender. Jeg kender bare deres ansigter. Og så er det der med, at jeg hele tiden har haft den her, ah fuck, hvad tænker de nu om mig? Er jeg nu god nok? Hvad tænker, altså, kan jeg række hånden op i den her time? Fordi hvad hvis jeg siger det forkert, vil de så tænke dårligt om mig? Og alt muligt, og jeg tør ikke rigtig sætte mig hen til de andre piger, når de sidder og spiser. Så det er bare mig og min veninde Freja Marie. Vi sidder ligesom og snakker sammen, og så sidder alle de andre piger over det andet sted, fordi vi har det begge to ikke særlig godt med at gå derhen. De ting, som jeg nu kan høre, de snakker om, vi sidder i samme rum, jeg kan høre, hvad de snakker om, det føler jeg ikke er noget, jeg kan være med på. De snakker om drenge, eller hvem der var fuldest i fredags, eller make-up, eller sådan noget, og det, altså, det er bare ikke så meget det, jeg går op i. Jeg er sådan lidt mere den der nørdede pige, der bare hellere vil snakke om den nye Star Wars-film, ikke? Men det er der ikke nogen, der gider at være med på. Så fortalte jeg om, at da jeg var i konfirmationsalderen, så kunne jeg jo godt fornemme, hvor vores forældre, min far og mor, de havde det ikke godt sammen mere. De levede som hun og Kat jo. Jeg tror, børn, de fornemmer meget mere, end de voksne tror. Altså, den stemning, der er i hjemme, det kan man sagtens mærke. Altså, man sidder med en klump i halsen, når man skal spise til aften, ikke? Man kunne fornemme, at der var en trygge stemning, altså. Man havde ikke et venskabeligt og kærligt forhold, som jeg husker det. Vi var altid bange. Altså, der var ikke nogen på siden af hovedet. Ja, han var sådan ret muskuløs. Altså, de boksede jo i store rugbrødsteg, og så han havde jo store kræfter. Det var håndarbejde i sådan et bageri jo. Der lå store, de havde nogle store kar, hvor dejen lå til hævning, og det tog de jo op med hånden. Der var jo ikke ret meget maskiner dengang. Så det var jo håndarbejde, så det gav store kræfter. Far var meget streng og opfarende sådan, så der skulle ikke ret meget til. Min far, han kom jo hjem samtidig med, at vi kom fra skole faktisk. Og så skulle vi sidde ved spisebordet og læse lektier. Og vi var 3 søskende, og min lillebror, han var en spilopmager. Så jeg havde rejst mig på et tidspunkt, og far, han går ind i soveværelset og skal sove et par timer. Når han har været op og på arbejde fra kl. 3 om morgenen, så skal han lige have en god middagslur for at klare den. Og da jeg rejser mig fra spisestuen af en eller anden årsag og skal sætte mig igen, så min lillebror, han har fjernet det sæde, der ligger løst i spisestuestolen. Så jeg ryger bagover ned igennem stolen og vælter bagover på gulvet, og det laver et fejlspektakel. Og fra soveværelset kommer der så en rasende mand, fuld firspring, ind igennem stuen og ind til os på værelset, knaller mig en på siden af hovedet, så jeg lå over i hjørnet, og nåede ikke engang at se, hvad skete der her. Så var han væk igen. Så lå han ind, og han skulle bare lige markere. Jeg kan vældig godt lide Ilf Lundén. Lundén. Han synger om det åbne landskab. Trives bedst i åbent landskab. Nær ved havet vil jeg bo. Teksten siger mig et eller andet. Altså, her er fred og frihed, og her er godt at bo. I går, og vi har øver i dag, og så vi generelt på i morgen, og så premiere på tirsdag, ikke? Så det er jo meget at kræve af de mennesker, der er med, kan man sige, at her er den sidste fase op til. Der er der lige lidt run på, men jeg synes, de klarer det rigtig godt, og jeg prøver sådan set bare på at gøre det, sådan så det, altså, ikke at kræve for meget, ikke? Det er svært at sige, hvornår det rigtigt begyndte. Men jeg havde mit første sådan store anfald i januar, hvor jeg fik det dårligt op i skolen. Det var en af de sidste timer. Læreren gav mig dog heldigvis lov til at gå hjem uden fravær, fordi hun kunne se, at jeg havde det rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Og så blev jeg simpelthen nødt til at tage hjem, og så da jeg så kom hjem, der prøvede det hele bare sammen, og altså mit hoved blev fyldt med alle mulige former for paniktanker. Det var meget voldsomt. Jamen, altså, jeg skreg, råbte efter min mor, som ikke var hjemme, ikke? Men altså, jeg tror, det er en meget naturlig reaktion, når man nu bliver så bange. Jeg råbte bare på hende, og så græd jeg. Jeg græd bare, og skreg. Altså, det er meget voldsomt. Det føles ekstremt voldsomt. Og så, når det ligesom er over, så føler man sig ligesom bare sådan tom, fordi man ligesom har kastet alle de her følelser ud på en gang, så det lidt som om der ikke er nogen tilbage bagefter, så ligger man ligesom bare der og bare er tom indeni i et øjeblik eller to, og så kommer man typisk ovenpå igen senere. Jeg kan ikke huske, hvad der gik gennem mit hoved på det tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvad det er, jeg tænker, men jeg kan huske, at det var en meget, meget voldsom følelse. Der lagde jeg mig bare ind på sofaen, for altså, der var ikke nogen hjemme. Og det var som om, at mit eget værelse, som ikke engang er særlig småt, bare virkede for småt. Men jeg kunne ikke rigtig lægge mig udenfor i haven og skrive. Det ville være lidt... Ja, eller måske virkelig lidt for meget opmærksomhed, som jeg ikke havde lyst til at have. Og så lagde mig ligesom bare ind i sofaen, og så kunne jeg bare mærke mit hjerte, der bare banker, banker, banker, banker. Og jeg kunne ikke trække vejret ordentligt, og mit hjerte, det banker, banker, banker. Det er meget ubehageligt. En meget ubehagelig følelse, og sådan... Jeg kan i hvert fald huske følelsen af, at jeg tror, jeg skulle dø. Selvom jeg ved jo selvfølgelig godt, at jeg har en rationel side, der sådan stadig er lidt vågen og siger, Freja, der sker ikke noget for helvede. Slap nu af. Men så den anden, der bare sådan, ej, jeg skal dø. Alting går galt. Jeg skal dø. Meget voldsom hjertebanken. Så jeg kunne nærmest mærke sådan pulsen op i min hals, og det er meget voldsomt. Og så stakker ned og sådan trykken på brystet. Ikke særlig rart. Jeg havde ikke lyst til at sige det sådan lige med det samme, og det var sådan, hvordan siger man? Hey, jeg har haft et angstanfald i dag. Jeg tror, jeg skal bruge en psykolog. Hvordan får man sagt det til sine forældre? Man har ikke lyst til at gøre dem ked af det. Jeg var kommet hjem fra skole og kunne se, at han var ved at pakke en kuffert. Ja, min far jo. Jamen, jeg er jo lige omkring de 14 år. Går du ikke med på stationen, siger far så. Jamen, det kunne jeg da godt. Og undervejs så, ja, Din mor og jeg, vi er jo blevet enige om at gå hver til sit. Jeg tror, han selv var berørt af, at hvordan han skulle få det sagt. Så. Og det skulle sådan lige bundfælde sig jo, at det var sådan, det lå. Så smuttede toget jo med ham. Og jeg træskede hjemme, der var cirka en kilometer hjem til, hvor vi boede. Der var ingen tvivl om, at jeg vidste, at han kom ikke tilbage. Altså, han tog væk for at rejse fra os. Og det, at sådan en 14-årig dreng, han lige skal have det i hovedet, ikke det? Det kan man jo stadigvæk huske. Ja, så græder jeg jo. Altså, jeg er meget berørt, og jeg hedder det tudbrøler. Og jeg kan ikke engang huske mere, hvordan jeg kommer hjem, om min mor trøster mig eller noget, men det er også lige meget. Jeg fortalte det til min mor først, fordi at jeg skulle ligesom lige hjem til hende den dag. Så fik jeg fortalt det til hende først. Jeg sagde bare, at jeg havde haft det her angstanfald, og jeg i lidt tid har følt, at jeg nogle morgener har haft svært ved at gå ind i klassen. Og jeg ligesom bare har siddet udenfor og ikke kunne gå ind, fordi det har bare været så ubehageligt, og jeg har haft den her hjertebanken og det der, og nu har jeg så haft det her store anfald, så tænkte jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at sige noget nu. Altså, det går ikke. Jeg skal have noget hjælp, og det kan jeg ikke uden mine forældre. Det er ikke sådan, så tit, at jeg sådan viser det. Hvis jeg sådan har en lidt dårlig dag, så går jeg bare ind på mit værelse og ser nogle YouTube-videoer, så jeg kan få slappet det af. Ligesom bare få fyldt hjernen med noget ligegyldigt for at smide alle de lortetanker der væk. Bare kaste dem af helvedes til. Så har man egentlig en meget god dag. Så sker der den her lille bitte ting. Eller også er der nogen, der siger et eller andet åndssvagt, og så er man bare sådan, åh, fuck. Så får jeg det bare dårligt med mit selvværd resten af dagen, og det gør så, at den her angst, den kommer og siger, hey, skal jeg ikke lige messe lidt med dit hoved? Og så er man bare sådan, nej tak, men det gør den bare alligevel. Angst er i røvhul. Den må gerne gå sin vej. Jeg gider den ikke mere. Nu er vi på vej hen til premieren på forestillingen. Så nu skal vi hen og prøve på at få plads til en masse publikummer. Og sætte noget lys. Snak med de søde, efterhånden lidt nervøse deltagere. Varme lidt op, og så skal vi bare give den gas. Kirsten, det kan sagtens være, at hun er lidt mere nervøs, men jeg har sagt til hende, hun bare behøver at komme en halv time før i aften, og så har jeg også sagt til hende, at hun ligesom selv må bestemme, altså der er mange scener, hvor hun selv kan bestemme, hvor hun går til og fra, så hun har bare nogle specifikke scener, hun ligesom skal være med i, og de andre, der må hun selv bestemme, hvor meget hun vil være med. Freja, hun skal nok give den gas. Kommer jo med utrolig meget energi, og hun har utrolig meget mod, synes jeg, når hun stiller sig op på en scene. Så. Og hun ved også godt, tror jeg, at når det gælder, så skal man være der. Jeg havde et anfald mere. En aften, da min far, han skulle køre mig hjem til min mor. Og så kunne jeg allerede mærke det, da vi ligesom skulle tage afsted. Men jeg havde ikke fortalt det til min far på det her tidspunkt, og jeg havde ikke lyst til, at han skulle finde ud af det, ved at jeg bare havde et anfald. Så jeg holdt det ligesom inde i den her 5-10 minutters biltur, og så kunne man altså bare mærke, at det her, det var mørkt udenfor, det gjorde det bare værre. Fordi en flugt er distinkt, ikke? Mørket er uhyggeligt, man ved ikke, hvad der er derude. Og da jeg så kom hjem, der gav jeg ligesom bare slip på det, og så kunne jeg ligesom bare. Jeg gik først ind for at tjekke, at min mor var hjemme. Det var hun ikke. Det var kun min søster, der var der. Og så var jeg sådan helt, okay, jeg går lige ind på mit værelse, og så kunne jeg ikke engang nå at lukke døren, fordi jeg skulle bare over og sidde med sengen, og jeg skulle bare ind under dynen, ikke? Også fordi der føler man sig lidt mere sikker. Og så gik det ellers bare galt, altså jeg begyndte bare at skrige og græde og græde og græde og skrige, og så det heldigvis, så min lille søster, hun var meget chokeret i starten, forståeligt nok, vil jeg sige. Hun vidste ikke så meget om det på det her tidspunkt, og, men hun var heldigvis rigtig god til at få mig til at slappe af igen. Hun sad bare med mig. Satte sig ligesom bare ind sammen med mig og snakkede til mig. Spurgte Freja, hvad sker der? For helvede, slap af. Du kan godt komme så og trække vejret. Hun hjalp mig med at trække vejret. Og sådan en vejrtrækning, så hulter mig ind gennem næsen og ud gennem munden. Ind gennem næsen og ud gennem munden. Jeg tror, det hjælper noget, hvis der er nogen. Og man ikke er alene. Nu. Skal Slaget stå i dag jo med premiere, så det glæder vi os til. Men der er ro på, for vi fik mange klapsalver i går på generalprøven, så det skal nok gå. Ja, lige nu chiller vi ligesom bare og venter på, at vi skal i gang, så vi hygger os og kommer i gang og kommer i godt humør. For så laver man typisk en bedre forestilling. Jamen i går lavede vi generalprøve. Som det er jo for, at man lige kan prøve at have et publikum, før det sådan bliver officielt. Og så kan man lave nogle fejl der, og så laver man ikke dem til premieren. Det, sådan, det plejer at være sådan, når jeg også går på mit andet hold. Så hvis generalprøven har været rigtig dårlig, så går det rigtig, rigtig godt til premieren. Det er sådan typisk. Fordi så ved man alle de fejl, man kommer til at lave, og så laver man dem ikke den anden gang. Nå, velkommen til. Hvor er det dejligt at se jer. Hvordan har I det? Jeg glæder mig rigtig meget til i dag. Jeg har tænkt, at vi som opvarmning lige skal lave hikakuk selvfølgelig, og så skal vi lave noget stemmeopvarmning. Og så tænker jeg, at jeg kunne godt tænke mig, at vi lige gennemgik forestillingen på den måde, at jeg bare siger, der kommer den her scene, og så siger jeg, hvem starter scenen efter den? Sådan, så vi ligesom prøver det der, vi snakkede om i går, med at huske strukturen. Sådan, så I ved, hvornår I skal være opmærksomme, og hvornår I kan være mere afslappet. Hik, hak, huk! Hik, hak, huk! Hik, hak, hak, huk! Hik, hak, huk! Hik, hak, huk! Hik, hak, huk! Hik, hak, huk! Hik, hak, huk! Hik, hak, huk! Hik, hak, huk! Hik, hak, huk! Okay, så fra nu af starter vi. Det var sådan en... Hvad er klokken, Kirsten? Det ved jeg ikke. 5 minutter i barm. Den er 6:56. Så der er 6 minutter til. Ja, 6 minutter. Endnu. Det har jeg det fint med. Går det, så går det. Går det ikke, så går det alligevel. Sådan er det. Altså, vi kan være så at gøre vores bedste, og mere er ingen forpligtet til, så jeg har det fint afklaret. Men det er jo noget andet, når der er publikum, ikke? I forhold til... Jo, det er det. Vi prøvede det jo lige i går. Og da de sad og sagde, nu skulle jeg gå ud på gulvet, så sagde jeg, hvorfor fanden skal jeg det? Hvad skal jeg der? Så begyndte Helga også, så synes jeg skulle gå på gulvet, og tænkte stadigvæk, jamen, hvad skal jeg? Så måtte jeg rejse mig. Da så stolen kom ud, så... Nå, det var der, vi var nået til. Pludselig ikke at have sit papir at støtte sig til. Det var svært. Hej. Og velkommen til. Lige om lidt så åbner jeg dørene her ind til herlighederne. I er jo rigtig mange mennesker. Og det er virkelig dejligt, men det betyder altså også, at der er nogen, der bliver nødt til at sidde på borde om bagerst, for at vi alle sammen kan se ordentligt. Så der vil jeg bare opfordre folk, som har førligheden til det, til at tage de pladser, hvis det er nødvendigt. Og ellers så ønsker jeg en rigtig god fornøjelse. Et af disse mennesker er trilling. Et af disse mennesker mistede sin mor, mens hun så på giraffer. Et af disse menneskers tip og det far er med i en sten, pinsen blikker novelle. Et af disse mennesker får hjælp til sin vrede gennem musikken. Vi har sendt 24/7-dokumentaren Forestillinger. I udsendelsen medvirkede instruktør Helga Rosenfeldt Olsen, Kirsten Jensen, Freja Hartzner og Dan Henriksen. Tilrettelæggelse Kasper Søgaard. Jeg synes, det gik godt. Det synes jeg. Dan han kørte ikke om hjørnet med mig i dag. Så jeg synes, det gik godt. Jeg har haft det rigtig godt. Det er en udfordring, jeg har taget imod med glæde, og det er det stadigvæk. Den her uge er i særdeleshed en udfordring, fordi jeg skal være på så meget. Det er både mentalt og fysisk udfordrende for mig. Det har været rigtig sjovt, det har det. Vi har morret os rigtig godt, og det har jeg fået så mange unge venner, plus voksne venner også. Det er jo helt fantastisk. Jeg synes, det gik virkelig godt. Altså, jeg blev helt rørt til sidst, da de bare kørte derudad, og jeg behøvede ikke at støde og sige Dan eller Leif eller noget. Altså, jeg synes, de var så gode. Og man kunne også mærke, at de er nød at være deroppe, og det er jo en virkelig fantastisk oplevelse at kunne få det, at det kan være fedt. Og så er det jo dejligt at se dem glade derude nu med alle deres familiemedlemmer. Det synes jeg skulle meningsfuldt.